नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम शरीर हमारे सामने छूटते चौरासी लाख जोड़ने में छूटे शरीर तुम्हें शरीर भी नहीं रहे, तुझे शरीर भी रहने वाला नहीं है। इस शरीर के साथ ही जीवन बूढ़ा हो गया, यह एकदम बदलता है। एक क्षण भी स्थिर रहता है, एक क्षण भी मन ध्यान नहीं देता, ध्यान दे तो प्रत्यक्ष दिखता है। हरदम बदलता है, केवल बदलता है, बदलता है, बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, स्थिर रहता ही नहीं। तो शरीर हम नहीं है, अब बात खास है, बात नहीं, हम शरीर नहीं है, हम अलग है। शरीर को जानने वाले, शरीर जानने आने वाला है, इसी हरदम ही परिवर्तन होता है और हम वैसे ही रहते हैं। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे बदलती रहती है, अवस्था बदलती है। और फिर में रहने वाला आत्मा वो कब हुई है, इसको कैसे भी है कि बालक में मैं पढ़ता था, खेलता था, बालकपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, अब ऐसा हूँ, ऐसे कहता भी है, परंतु शरीर के साथ ही अपने को एक मानता है, शरीर के साथ ही एक मानता है। शरीर मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, शरीर निर्भर हो गया, मैं निर्भर हो गया, शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, तुम बीमार बीमार नहीं हो। जैसे संसार से बदलता है, परंतु परमात्मा वही रहते हैं, ऐसे शरीर बदलता है, आप वही रहते हो। परमात्मा कभी बदलते नहीं और संसार बदले बिना रहता ही नहीं। संसार और शरीर एक है और परमात्मा तुम एक हो, परमात्मा के साथ ही हो आप। मैं भी वांशो जीव हो गए, अब बात याद रखने की है, हम परमात्मा के साथ है, संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार है, ये एक जाति का है और हमारे और परमात्मा की ही जाति है। शरीर के साथ एक मानने से शरीर के द्वारा पाप और पुण्य हुए वो अपने हो गए, इनके साथ मानने से साथ मानने पाप और पुण्य अपने हो गए, पाप और पुण्य अनुसार होता है। आप वास्ते मालिक हैं, संसार आपसे अलग है। संसार की जाति, शरीर की जाति एक है, आप और परमात्मा एक जाति है। नित्य निरंतर है जो गति रहते रहने वाले शरीर के सर एक माने से ही शरीर के सुख से दुखी दुखी दुखी होते। अगर अलग अलग अनुभव हो जाए तो सुख मिल जाए, संसार के सुख और दुख है ये मिट जाते हैं, ये अपने सुख दुख नहीं है, शरीर होने वाले है, आप भी होने वाले नहीं है, आप इनमें रहने वाले हैं, निर्विकार विकार रहित। चौरासी लाख जोड़ी होगी, देवता बढ़ गए, ऋषि बढ़ गए, भूत बढ़ गए, प्रेत बढ़ गए, पिशाच बढ़ गए, कई बढ़ गए, पर आप ऐसे कैसे, शरीर के साथ में होकर वो दूसरे आप है जैसे है। अगर अलग अलग हो जाए तो बिगड़ जाए, ये पक्की बात है एकदम। जितना ही अलग हो जाओगे इतना ही तो बिगड़ जाएगा, प्रत्यक्ष बात है ये। अपने को अलग अनुभव कर लो, अपना बिल्कुल नहीं है। बदलता है तो सही बदलता है, आप कभी बदलते हो? आप नहीं बदलते, आप रहते हो वैसे ही। एक शरीर के साथ नहीं और आप अलग अनुभव, इसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा शरीर से मिला हुआ इसको ज्ञान कहते हैं। अपने को शरीर के साथ ही मिला दिया, सुखी और दुखी हो गए, यह अज्ञान क्या था? अज्ञान अब शरीर से हटा दे, शरीर के साथ नहीं है वहां, एकदम पक्की बात है। देखो एक बात होता है मार्मिक काम करना है ना, जब कोई काम करना है तो सही काम आता है, और कुछ भी न करे सही अब काम आता ही नहीं। कुछ भी न करे तो सही क्या काम आया बताओ? धन आपके पास पड़ा है, धन से काम लेते हो तो धन काम आता है, धन काम नहीं लेते तो काम आता ही नहीं। धन बोल बने मत वो, जब काम नहीं लेते धन का क्या मतलब होगा? अपने दिया है ध्यान देना, तो ध्यान देना मानो काम लेते है तब धन काम आता है, काम नहीं लेते तो नहीं बड़ा आप बड़े ऐसे ऐसे काम लेते तो ये काम आता है, शरीर से काम लेते वो आप काम नहीं होता है। शरीर काम होता है संसार का, आपका काम नहीं होता है। धन से चीज खरीदते हो आपका काम क्या होता है? धन से चीज खरीदते हो बिक्री करते हो आपका काम क्या हुआ? बाहर का काम हुआ। वह आप अपना काम मान लेते हो आपका क्या काम हुआ? ऐसे ही शरीर के काम होता है बाहर का, आपका खुद का नहीं होता। खुद का आप मानते हो रोटी खाना पानी पीना सोना, इसको अपना मानते हो, आपका नहीं है, शरीर का है। आपका तो नहीं हुआ, आप है जो रहते हैं। खुदा पिपासा प्राण से है, भूख प्यास लगे प्राण को, मन के शोक और मोह होते हैं, और जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। आप इच्छाओं से रहते हैं, भूख प्यास से रहते हैं, शोक मोह से रहते हैं, और जन्म से रहते हैं, शरीर में ही रहता शिवा। आपकी भूख थोड़ी जाती है, आपकी भूख है परमात्मा की। परमात्मा में जाता अपने आप जाए तो आप में भूख है परमात्मा की, रोटी नहीं पानी थोड़ी हो गए, रोटी भी और प्राणों को है, प्राण चले तो लगती भूख प्यास। शोक और मोह मन को होता है, जन्म मृत्यु शरीर की होती है। आप रहते हैं, आप मर जाए तो आगे अगर जाए कहाँ? अब आप अगर मर जाते हैं तो गई कौन जाएगा? न कभी मर जाएगा, सड़क में कौन जाएगा? आप मर जाते तो सही जताएगा, मर जाते तो जाते नहीं गई, मर जाते वो क्या जाएगा? जो मृत्यु शरीर की होती है, शरीर नहीं जाता, शरीर यही रहता है, आप जाते हैं तो जन्म मृत्यु रहे थे। आप शरीर के साथ ही मिल करके शरीर के जन्म से आप जन्म मान लेते हैं, शरीर के मरने से अपना मरना मान लेते हैं। केवल अपना मरना है, अपना नहीं है। शरीर के साथ होने से शरीर का मान लेते, अपना मान लेते हो। षडूर्मी रहता शिव, ये षडूर्मी है और भी खुदा पिपासा प्राण से मन सको जन्म मृत्यु शरीर से षडूर्मी रहता शिव। अगर शरीर के साथ ये मर जाए तो दूसरे शरीर में कौन जाएगा ये बताओ। मरता शरीर है, शरीर थोड़ा जाए दूसरे में, मरने वाला दूसरे में नहीं जाएगा। तो आप सही चला दे आप भगवान के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, आप भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी हो, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन शरीर में होता है। आप में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन होता हो तो अगर दूसरे में घर जाएंगे बदल जाते, आप ऐसे रहते हो। जैसे शरीर संसार सब बदलने पर परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे ही शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते। शरीर सबरा बदलता है संसार, परमात्मा संसार में रहते हुए भी नहीं बदलते, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी आप नहीं बदलते। जैसे संसार के बदलने पर शरीर एक रूप रहता है, ऐसे ही शरीर के बदलने पर आप एक रूप रहते, आप ऐसे ही रहते। इस वास्ते हम सही नहीं है, एक ज्ञान योग में खास बात है, भक्ति योग में हम भगवान के हैं, सीधा सीधा भगवान के साथ। भगवान हमारी जात के, हम भगवान की जात के, भगवान के अंश हम, हमारे अंश भगवान। शरीर प्रगति का, प्रगति शरीर की, शरीर और प्रगति एक, और हम और परमात्मा एक। इस वास्ते भगवान के साथ ही प्रेम करो, शरीर के साथ ही मोह नहीं। शरीर को खाना पीना दे दो और शरीर का आराम दे दो, बस ये शरीर की है, आपका नहीं है। भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, और भगवान का भजन क्या है वह बताओ। एक भगवान अपना दी अपना और भजन, असली भजन है भगवान अपना है, ऊपर से भजन नहीं, भगवान अपना है अपना। भगवान अच्छा लगे, भगवान मीठा लगे, जितना भगवान अच्छा लगता है उतना ही आप ऊंचे उठ गए। जितना भगवान अच्छा लगता है, जितना शरीर अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, उतना आप संसार में रहे। भगवान जितने अच्छे लगते उतने भगवान चले गए, उतना असली असली हो गई, शरीर में रहते हुए शरीर के साथ हो गई। तो भगवान की बात भी ठीक रहनी चाहिए, भगवत वस्तु ऊपर से लगना चाहिए, भगवान नाम अच्छा लगना चाहिए, भगवान की लीला अच्छी लगनी चाहिए, भगवान के गुण अच्छा लगने चाहिए, भगवान का प्रभाव अच्छा लगना चाहिए, वो प्यार लगना चाहिए। संसार अच्छा लगता है तो शरीर में बैठे हो, शरीर के संसार एक है, शरीर के साथ एक होते हो तो संसार के साथ ही होते हो। शरीर का संसार का संबंध है, आप का परमात्मा का संबंध है। परमात्मा अपने हैं, अपना कोई नहीं है। संसार साथ ईश्वर स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमात्मा के है। देगा न कोई दुख में सहारा, दुख और सुख तुम भोगोगे, बुखार आ जा तो बाहर तो तुम ले ले दूध तो तुम भोगेगा, ये साफ जवाब है। सुख दुख अपने भोगने पड़ते हैं। अगर भगवान के भक्त हो जाए तो मौत हो जाती है। आनंद ऐसा आत्मपरण सदा दिवाली संत आत्मपरण हरदम मस रहते हैं, भगवान के है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए। ये अविनाशी का बालक है, शरीर का मान के देवे, शरीर के सुख से दुखी, सही से दुख सुखी, सही से सुखी, सही से दुखी। आज क्या बात है नहीं, कुछ बोल नारायण नारायण नारायण नारायण। और शरीर की बराबर है, और शरीर से जो बोल निकाले कटले बोली, इस शरीर की दशा ही है, हमारी थोड़ी है दशा, इस शरीर की दशा है। बीमार में सही होता है, मरता है सही मरता है, सुख दुखी सही होता है। हम ये साथ में हो जाते हैं, हमारा मकान मानते हैं तो मकान के कोई कार्य नहीं निकलता, बेच दिया फिर तुरंत ही कोई नहीं कोई बात, 2 लाख लगा फिर 3 लाख पड़ गया, अब मकान तो टूट गए। हाँ ठीक है ठीक है, प्रत्यक्ष बात है। तो मेरा मानने से रुक होता है, सीधा बेच देते हो पचीसी हो जाए, अपना सब आ गया, चीज भी कैसे करेगा कोई, अपनी माने और सुख दूसरे हो जाए। सवाल सगाई कर दी, अब सूर्य का संबंध हो गया, सगाई नहीं करी जान पहचान नहीं करे, मजो नहीं मर चुकी मारो कर नहीं हो रहा। अब आते सबके साथ मेरा पर माना है, साधु या सच्चे हृदय से तो सारे सड़े मर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार कच्चा होता है तो रोता है, कच्चा तो होता सही कर गया, पक्का सा तो हम जाओगे, अब मर जा तो क्या। 12 महीना 5-10 वर्ष 20 वर्ष समाचार दिया, कागज दिया, तो बनवा थी नहीं, घर वाले जीने के मर गए, समझे हो ना, सच्ची बात है ना, बरबर शायद जो लोग मानते हैं ना जाति, ये गलती है, गलती है। ये साधु जाति नहीं होती, साधु हो गया असली जाति नहीं होती, ये नकली बात होती है, और ऐसा संबंध होता है साथियों। आज ही हो तो 15-20-25-30-40 वर्ष हो गया, कभी याद ही को आवे, जैसे दूसरा जन्म हो जाए जो है। और साधुओं में ये तो पहले साधु हुआ बड़ा, पर साधु छोटा। आज एक बूढ़ा साधु है ना तो छोटा है हमारे, जिस दिन साधु हुआ उस जन्म हुआ उसका वो जन्म मानते हैं, साधु उस दिन जन्म आए, साधु तो पीछे जन्म आए एक दो नहीं था। सच्चा साधु होने पर कुटुंब का कोई असर पड़ता ही नहीं, सगड़े मर जाए तो मोज, सगड़े जीवे धनवान जात मोज, लक्ष्मीवान जात मोज, दरिद्री जा तो मोज, दुखवा तो मोज, जैसे दूसरा आदमी जीवा है। 20 वर्ष भी पत्थर रह तो पत्थर नहीं आया, मन मिल जाती। आप घर छोड़ देते हो तो घर याद आता है क्या, जगह छोड़ दिया है, भेज दे दो तो बस भाई, भेज दे तो घर याद ही नहीं आता, भले तेरा सही हो जाए सभा, कोई तो चिंता ही होती। तो मेरा पना माना हुआ है, अब साधुओं के साथ हो गया, गुरु जी है, चला है, ये मरा है, केवल मेरा बड़ा माना हुआ है, माने वो दुख पा रहे हैं। अरे भगवान जैसे मान ले संबंध भगवान के साथ हो गया, बस संसार साथ संभ रहा ही नहीं एकदम, इस वास्ते संसार माना हुआ है। ऐसे ही भगवान को अपना मान लिया मात्र कुछ भी हो जाए, माँ बाप से पुत्र आदि मर जाए, जीवे धनी हो जाए, निधन हो जाए, कुछ भी हो क्या बंद कर व्यवहार अंत में हमारे अलग मरे तो मरो जल्दी संसार सब माना हुआ है, सब माना हुआ संसार है। मेरा मान लिया सुखी दुख हो गए। इस वास्ते भगवान को अपना मानना कि अपना भगवान ही है, सब बदलता है। भगवान अपना ही रहेगा, आप मानो तो अपना, नहीं मानो तो अपना, नहीं मानो तो भी अपना भूल गए, बड़ा अपना है। संसार अपना मानो तो अपना नहीं है, नहीं मानो तो नहीं है। भगवान अपना मानो तो ही है, नहीं मानो तो है। तो भगवान के अंश हो आप, भगवान के अंश हो, अंशी भगवान है। हम सब भगवान के हैं, संसार नहीं है, संसार है ही नहीं। यहाँ जन्म ही आ गया, अपने जन्म में पेड़ बकरी जन्म, वही पेड़ बकरी हो गई, विश्व जन्म विश्व हो गए, याद ही हो रही। इस बात हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार साथ एकता नहीं है। थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन बम्बई में बैठे, बम्बई है, फिर रहते अमेरिका, रहते हुए साथ थोड़ी बम्बई है, साथ को निकालता रहता है। जो बात है तो वो सही बना गया हमारे साथ। इस बात से भगवान ही साथ रहना, भगवान साथ प्रेम करना न्याल हो जाएगा। सत्संग सुनते हैं पर संबंध सत्संग ऐसा नहीं मानते, संबंध कुटुंब का ही रहते हैं, भगवान का नहीं रहते। कई सच्चे आदि मानते भगवान का, तो बस मौज हो जाता है, आनंद हो जाता है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 27 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम।